सहनावतु सहनौघुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 72वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में से, कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए। पृष्ठ संख्या 272 से सूत्र संख्या 48 और 50 तक, 276 50वें सूत्र तक। दो सौ तिहत्तर पृष्ठ पे दूसरा अनुच्छेद जो है, सामान्यवतो धर्म योगो न सामान्य से, ये दोनों कैसे हैं स्पष्ट कर दीजिए। सामान्य का मतलब जाति, ठीक है, सामान्य शब्द का मतलब जाति, और सामान्य वाला, सामान्य वाला वो कहलाएगा व्यक्ति धर्मी, ठीक है। ये दो शब्द आ गए, सामान्यस्य और सामान्यवता। सामान्यस्य का मतलब जाते है, जाति का, और सामान्यवता जाति वाला कौन होता है? व्यक्ति। जाति किसमें रहती है? व्यक्ति में रहती है। तो जो जाति वाला है, व्यक्ति है, दूसरे शब्दों में कहें जो धर्मी है, उस धर्मी में धर्म रहते हैं। जिन धर्मों के बदलने की बात की जा रही है, जिसके आधार पर विकार शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं। वो धर्म किसमें होते हैं? धर्मी में होते हैं। और धर्मी है सामान्य वाला, जाति वाला। तो धर्म सामान्य वाले में होते हैं ना कि सामान्य में, जाति वाले में होते हैं ना कि जाति में, व्यक्ति में होते हैं ना कि जाति में। ये एक सिद्धांत दिया। जबकि यहां पर पूर्व पक्षी ने वर्णत्व को लिया था, इकार और यकार, तो मान लेंगे हम इकार धर्म को छोड़कर के इत्व को छोड़ के यत्व को आ रहा है, ऐसा मान लेंगे, तो उसमें कोई धर्मी होना चाहिए। जो धर्म दो बदले हैं, ये धर्म किसके हैं? पूर्व पक्षी ने कह दिया था वर्णत्व के हैं। उसका निषेध कर रहे हैं कि वर्णत्व तो जाति है, वर्णत्व तो सामान्य है, जाति है, उसमें तो ये धर्म नहीं रह सकते। आगे बात समझ। ओम आचार्य जी, वर्णत्व में तो इत्व नहीं रह सकता, वर्ण में तो रह सकता है ना आचार्य? पूर्व पक्षी ने तो वर्णत्व कहा है, वर्ण क्या है? आप वर्ण ले लीजिए, कोई बात नहीं। वो वर्ण क्या है जिसमें इत्व धर्म है और यत्व धर्म है? वो वर्ण क्या है जिसको उच्चारण कर? ऐसे नहीं, चलो ऐसा भी बोल दिया, ठीक है, आप तो पकड़ में आ ही गए। जिसका उच्चारण किया जाता है, ठीक है, किसका उच्चारण किया गया था? इकार और यकार, इकार का किया गया। तो इकार में इत्व धर्म रहता है, ऐसा मानेंगे ना? इकार में इत्व धर्म रहता है आपके अनुसार? आपके अनुसार मैं ठीक बोल रहा हूं या नहीं, फिर मैं आगे चलूंगा। आपका कहना है कि मैंने पूछा कि इत्व किस में रहता है? वर्ण में। वर्णत्व को आप हटा रहे हो, कोई बात नहीं, वर्ण ले लिया। तो वर्ण कौन सा है मैंने पूछा, तो आपने कहा जिसका उच्चारण होता है। किसका उच्चारण किया था? ई। किसका किया था? ये ई एक वर्ण है, वर्ण का इत्व का उच्चारण किया, वर्ण के इत्व का। अब आपने षष्ठी का प्रयोग किया है, ठीक है, तो राम की गाय, तो वर्ण का इत्व, वर्ण क्या है वही पूछ रहा था ना मैं आपसे, वर्ण किसे कह रहे हो आप, पहले वो परिभाषित कीजिए। वर्ण किसे कहते हैं उसको परिभाषित कीजिए, तब हम आगे बात करते हैं। आपका अभिप्राय पहले स्पष्ट हो जाए कि आप कहना क्या चाहते हो, फिर आगे बात करेंगे। वर्ण तो जिसका उच्चारण करते हैं वो होते हैं। तो आप बोल के बताइए उसको क्या कहेंगे, वो कौन है जिसका उच्चारण किया जाए वो वर्ण है, कौन है वो? ई और या, ये दो अलग अलग वर्ण है या एक ही वर्ण है? वर्ण का अलग अलग धर्म, ये वर्ण के अलग अलग धर्म है, तो वर्ण क्या है यही आपको बताना है ना, ठीक है। इनको इनके पक्ष में इनको धर्म ही बोलेंगे, नहीं तो इनकी खुद की बात खंडित हो जाएगी। तो ई और यह, इसको तो इनको धर्म ही मानना है, वही मान के चलना है आपको, नहीं तो स्वकथन से ही विरोध हो जाएगा। अब इसके रहते हुए इनसे भिन्न वर्ण क्या है जो दोनों में होना चाहिए? अक्षर, कोई अक्षर, अज्ञात नहीं, ऐसे नहीं बोलता, जो दोनों में होना चाहिए। जैसे वहां मिट्टी में पिंड धर्म है और मिट्टी में घट धर्म है, तो मिट्टी अन्वित होती है, यहाँ धर्मी कौन सा देखा जा रहा है जो अन्वित होता है द्रव्यों में जैसा होता है, ऐसे यदि आप वर्ण कहेंगे तो वो वर्ण क्या है जो इधर भी है और उधर भी है? पूर्व पक्षी ने वर्णत्व क्यों बोला? क्योंकि उसको अन्वित होता हुआ दिखा सकता था, भाई इकार में भी वर्णत्व है और यकार में भी वर्णत्व है, वर्णत्व तो बता सकते हैं दोनों में जो कि समान है। जिसको आप अन्वित होने वाला बताना है, जो धर्मी है वो अन्वित तो होना चाहिए ना दोनों जगह, तो दोनों जगह तो वर्णत्व ही हो सकता था, इसलिए उसने वर्णत्व कह दिया, और वर्णत्व जातीय है, सामान्य है, तो खंडन कर दिया सिद्धांती ने। अब आप वहां दोष देख करके आप वर्ण पे आ रहे हैं, तो अगर आप वर्ण कुछ बोलेंगे भी तो वो वर्ण इकार में भी होना चाहिए और यकार में भी होना चाहिए। इकार यकार को आपने धर्म मान लिया है, अब इकार यकार तो आप बोल नहीं सकते, वो तो धर्म हो गए, उसमें धर्मी कौन है? वही धर्मी हो गए। वही कैसे हो गया? वही हो गया तो ये बात घटेगी नहीं, खंडित हो गया ना। यानी आप अपने ढंग से जिस तरह से आप प्रस्तुत कर रहे हैं उस ढंग से उसको घटाना चाहिए ना, दृष्टांत में अब वो घटनी चीजें चाहिए, दृष्टांत में हमने दिया ऐसा है तो वो चीजें दृष्टांत में भी उस तरह से घटनी चाहिए, अगर नहीं घट पा रही है तो वो इसका मतलब वो दृष्टांत गलत दिया, वो दृष्टांत यहां नहीं लगता, वो दृष्टांत किसी और चीज के लिए हो सकता है, कहीं और घटेगा जहां ठीक ठीक घटता है, इसके लिए नहीं हो सकता। सिद्धांत यही तो कह रहा है कि आपने जो द्रव्य वाला उदाहरण दिया ये ठीक नहीं है यहां पर, हो गया। अब इनको मैंने कुछ प्रश्न पूछ लिए तो स्वयं ही उलझ गए ना, स्वयं ही हो गया, सीधा मैं बोलता कि भाई ये गलत है, आप ये गलत कह रहे हो, इन्हीं से ही पूछ लिया इसकी क्या परिभाषा है क्या है, तो इनको खूंटे पे गाड़ने का प्रयास किया ना, बांधने का कि अच्छा कुछ बंद हो आप, स्थिर तो हो कि ये चीज है क्या। और ऐसे में कई जने आपत्ति करते हैं, आप मेरे से ही पूछने लग गए, आपको उत्तर देना चाहिए, मैंने तो आपसे प्रश्न पूछा था, मेरे को उल्टा पूछ रहे हो। तो ऐसों को हम प्रेम से यूं कह सकते हैं कि आपके प्रश्न को ठीक तरह समझने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पे आक्षेप तोड़ना कर रहा हूं, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हो उसको मुझे अच्छी तरह समझना चाहिए या नहीं, कि जब आप वर्ण शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो वर्ण का मतलब क्या है आपका, आपके अभिप्राय को मैं जानना चाहता हूं, तभी तो मैं उत्तर दे पाऊंगा। तो मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके प्रश्न को समझना चाह रहा हूं अच्छी तरह से, ठीक है, गलत भी नहीं बोल रहा हूं, ठीक ही है ना, ऐसा ही तो किया था। और सामने वाले का प्रश्न ही स्पष्ट हो जाता है तो आधी गलतियां, चूंकि गलत सिद्धांत को लेकर चल रहा है तो प्रश्न को स्पष्ट करने में खुद ही उलझ जाएगा, खुद ही वहीं पर ही हो जाएगा या उसको लगेगा नहीं ये तो प्रश्न ही व्यर्थ हो गया, क्योंकि बिना समझे प्रश्न कई बार कर दिया जाता है, जो प्रश्न आया और बोल दिया, लेकिन वो प्रश्न भी उचित है या नहीं है, अपने सिद्धांत और व्यवस्था संगति पूर्ण है या नहीं है, ये कई बार ध्यान ही नहीं रहता है प्रश्न करते समय, वो स्पष्ट कर देते हैं, ठीक है। और मंजुनाथ जी, ओम, इन्हीं का पक्ष को आगे थोड़ा बढ़ाता हूं। जी यहाँ उदाहरण दृष्टांत में जहाँ कहा सुवर्णत्व एक जाति है और सुवर्ण का धर्म है कुंडल और जो सुवर्ण है धर्मी सुवर्ण धर्मी है तो वहाँ यहाँ हम वर्ण को धर्म कहें उसी हिसाब से वर्ण को धर्म कहें और हम ये नहीं कह सकते हम नहीं कह रहे आप बताओ जो आप कहोगे उसके अनुसार फिर सोच के बताएंगे आप क्या मानते हो वो बताओ तो जहाँ सुवर्ण से कुंडल बनता है सुवर्ण एक धर्मी है और कुंडल उसका धर्म है वैसा ही वर्ण एक धर्म है और इकार यकार आदि जो भी वर्ण शब्द है वो सब धर्म है ऐसा कह सकते वर्ण नहीं वर्ण को धर्मी कहना चाहते हैं जी वर्ण धर्मी कहते तो यही तो बोल रहे थे जी कि वर्ण तो है धर्मी और इकार यकार है उसके धर्म जी और वर्णत्व तो उसमें जाति हो गई वर्णत्व तो जाति हो गई जैसे उसमें सुवर्णत्व है जी आप यही तो कहना चाहते हो जी तो मैंने यही इनसे यही तो पूछा था वो वर्ण क्या है वर्ण जो भी जैसे सुवर्ण क्या है तो नहीं नहीं स्वर्ण तो हमारे को दिखता है प्रत्यक्ष है कि ये स्वर्ण है हाँ शब्द उच्चारण जब कहते हैं शब्द उच्चारण नहीं उसका बोध होता है कुंडल और रुचक इससे पृथक भी ये मूल उपादान के रूप में स्वर्ण हमें पता लगता है स्वर्ण व्यक्ति स्वर्ण की एक डली है या बिस्कुट है टुकड़ा है और उसमें स्वर्णत्व भी पता लगता है यहां हमें वो वर्णत्व नहीं पता लगा जो आपको दिखाई दे रहा है नहीं वर्ण पता नहीं लगा जो आपको दिखाई दे रहा है ज्ञात हो रहा है जिसका आप कथन कर रहे हैं उस वर्ण का मतलब क्या है जब कहा जाता है जो सुनाता है उसका जो स्वरूप है जैसे सुवर्ण का स्वरूप है वैसे वो गिट्टी में रह सकता है नहीं वर्ण का भी स्वर्ण जैसा रूप है ना ना मतलब वो सुवर्ण को ग्रहण करने में जो जो आकार हमें अपेक्षा है अपेक्षा वर्ण का क्या है वो उसी प्रकार वर्ण का क्या है वो बताइए ना उसका ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो भी उसका लक्षण है वर्ण ह्रस्व दीर्घ प्लुत तो केवल लक्षण नहीं होता अनुदा इतने मात्र से वर्ण शब्द की व्याख्या आप बताइए और वर्ण को बताने वाला जो शास्त्र है वो क्या बोलता है वर्ण का मतलब हम दूसरे को भी ले सकते हैं प्रमाण के रूप में जो शब्द शास्त्र है वो वर्ण का मतलब किसे मानता है किसे वर्ण कहता है वर्णोच्चारण शिक्षा वर्ण किसे कहती है आप अपनी किसी बात को रखें मान लो तो उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि आप वर्ण का कोई मनमाना अर्थ ले लें ऐसे कैसे ले लिया आपने अर्थ शब्द है प्रचलित है उसका जो अर्थ है वही तो लेंगे आप ठीक है जो वर्ण कुछ नहीं है मैंने इनसे यही तो पूछा था चलो आपने वर्ण का इन्होंने तो बोला कह दिया कि जिसको हम बोलते हैं ठीक है तो वो वर्ण क्या है वर्ण क्या है और वो वर्ण इकार में भी रहना चाहिए इत्व में भी और यत्व में भी रहना चाहिए यकार में भी रहना चाहिए इकार धर्म जब होगा तब भी वो वर्ण रहना चाहिए और यकार होगा तब भी वो रहना चाहिए होना चाहिए ना जी वो कहां है जो इसमें और इसमें दिखाई दे रहा है और जो दिखाई दे रहा है दोनों में समानता वो वर्ण नहीं है वो वर्णत्व है इसके लिए पूर्व पक्षी ने वर्णत्व शब्द का ही प्रयोग किया वर्ण वो कह ही नहीं सकता था दिखाई नहीं सकता था ये आप तो दिखाओ कुंडल में भी दिखता है तो सुवर्णत्व है कुंडल में और सुवर्ण भी है सुवर्णत्व भी है जी रुचक में भी सुवर्ण भी है सुवर्णत्व भी है ऐसे ई में इकार में आप वर्ण और वर्णत्व दोनों चीजें बताओ और दोनों में भेद होना चाहिए कि वर्ण और वर्णत्व में आप वर्ण बता नहीं सकते जो आप बताओगे वो वर्णत्व को बताओगे अन्वित वही अटक गए थे चुप बिल्कुल वही आप भी अटकोगे वो की वही बात है उसके आगे क्या उत्तर बनेगा और विचार लेना विचार के कुछ और आता है तो और चर्चा कर लेंगे इसके आगे पंक्ति एक बात है जो पृष्ठ संख्या 273 में नाच निवर्तमान धर्म उपजायमान से प्रकृति तत्र निवर्तमान इकारो न यकारो जो मतलब एक जो कुंडल का नाश होना वो रोचक का उत्पन्न का कारण नहीं बनता ये कह रहे हाँ निवर्तमान धर्म यानी कुंडल उपजायमान का यानी रोचक की प्रकृति कारण नहीं बनता कारण तो स्वर्ण है जी उपादान कारण लेकिन वो जो कड़ा था कुंडल था वो उसका कारण नहीं बनता है जी उसमें जो धर्म चला गया है वो आगे वाले का कारण नहीं बनेगा इसलिए इकार अगर धर्म है यकार भी एक धर्म है, तो इकार जो जा चुका है वो यकार का कारण नहीं बन सकता। समस्या कुंडल यदि अपना स्वरूप का नष्ट नहीं कर पाए तो रुचक नहीं बन सकता, ये भी एक यद्यपि प्रत्यक्ष कारण नहीं बन सके फिर भी वो परोक्ष कारण है। यदि कुंडल रहते रहते हम रुचक नहीं बन सकते। जब प्रत्यक्ष के आधार पर आप निर्णय कर रहे हो तो अप्रत्यक्ष पे क्यों जा रहे हो? आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि यद्यपि प्रत्यक्ष कारण नहीं है परोक्ष है। जी बस प्रत्यक्ष कारण नहीं है, उपादान कारण की बात चल रही है यहाँ, तो यहाँ बात चल रही है उपादान कारण की। विकार में उपादान कारण इधर से उधर जाता है, अन्वित होता है। क्या कड़ा कुंडल वो इधर आया है, और जो उपादान कारण होता है वो कार्य में अन्वित होता है। तो क्या कुंडलत्व इसमें है रुचिकत्व में? माला बन गई उसमें कुंडलत्व भी है? अभी नहीं कह सकते ना। है क्या है? है तो सही। वो कहेगा नहीं कुंडली तो आ गया है यहां पर, भाई कुंडल मतलब कुंडल का स्वर्ण जो था वो आया है यहां पर, तो जो पिछला धर्म था वो अगले धर्म को उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन उत्पन्न के लिए कारण तो बनेगा, उसका नाश, उसका नाश कारण बन रहा है वो नहीं। जी कुंडल और कुंडल का नाश दोनों अलग चीजें, दोनों ही समान है क्या? कुंडल और कुंडल का भाव, वो भाव भाव को अभाव को जो मानने वाली बात है, उस अभाव को ही, कुंडल के नाश को ही भाव समझ करके बोल रहे हैं। कुंडल का नाश कुंडल है इसलिए कुंडल को कारण मान रहे हैं। नहीं कुंडल को नहीं मान रहा हूं, कुंडल के नाश के कारण से रुचक का उत्पन्न होने का प्रवृत्ति चलते हैं। नाश उसमें कोई कारण नहीं है। यदि नाश नहीं होता है कुंडल के फिर रुचक बनेगा ही नहीं, तो वो उपादान कारण नहीं है ना। अपनी बात यहाँ प्रसंग चल रहा है उपादान कारण के। अब आप कहो कि बिना सुनार के ये नहीं बन सकता है, तो सुनार भी कारण है। ठीक है सुनार कारण है, सुनार निमित्त कारण है, उसको यहाँ थोड़ा लेंगे। सुनार अन्वित थोड़ा होता है, उसमें यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसी कारण को लेना होगा जो अन्वित होता है, यानी उपादान कारण। वो तो स्वर्ण ही है, आप उसको अन्य कारणों को गिनाना चाहते हो, ये कारणों को गिनाने की परिचर्चा नहीं चल रही है, ये विकार को सिद्ध करने के लिए चल रही है। और विकार की सिद्धि तो अन्वित मानने पे ही हो सकती है, उपादान कारण के मानने से, और वो है नहीं। अरुण जी। ओम आचार्य जी, जो 50 नंबर जो सूत्र है 275 पृष्ठ पे जी, उसके पहले अनुच्छेद के जो अंतिम पंक्ति है, वर्णास्तु विक्रियन्ते, नित्य मानते हुए जो इसमें विकृत किस ढंग से घटेगा यहाँ पे? नित्य पक्ष में जो बोल रहे हैं ना, पूर्वम नित्यते सति किंचित न विक्रियते, कुछ विकृत नहीं होता है, पूर्व पक्षी बोल रहा है, ये ध्यान रखना, सिद्धांत की बात नहीं है ये। हाँ जी, पूर्व पक्षी ये दिखा रहा है जैसे नित्य चीजें अतीन्द्रिय होती हैं लेकिन इंद्रिय ग्राह्य भी हो जाती हैं, वर्ण भी नित्य है तो उसमें भी दो तरह के गुण देखे जा सकते हैं, संभावना सामान्यतः ले लिया वहां से कि नित्य वस्तु में दो विपरीत धर्म हो सकते हैं, ठीक है, विरुद्ध धर्म हो सकते हैं, तो वर्ण भी नित्य है इसमें भी दो विरुद्ध धर्म हो सकते हैं, तो एवं नित्यत्व से किंचन न विक्रियंत, किंचित न विक्रियते, तो कोई चीजें अन्य चीजें वर्ण के अतिरिक्त लेना है यहाँ पर, नित्यत्व नित्यत्व सती मतलब कोई चीजें जो नित्य हैं जैसे आत्मा परमात्मा आदि हो गए, वो नित्य चीजें विकृत नहीं होती हैं, परिवर्तित नहीं होती हैं, लेकिन उन नित्यों में से कुछ चीजें विकृत भी तो हो सकती हैं, तो वर्ण है वर्ण विकृत हो जाएगा मान लेंगे। सिद्धांती को ये कह रहा है, आपने ये कहा था कि नित्य चीजों में विकार नहीं होता है, लेकिन नित्य चीजों में दो विपरीत धर्म देखे जाते हैं, इंद्रिय ग्राह्यत्व और अतिंद्रियत्व, ऐसे ही विरुद्ध धर्म विकार वाले, विकार होना या विकार नहीं होना, प्राय विकार नहीं होता है लेकिन विकार होना भी देखा जा सकता है। आपका जो कथन है कि नित्य वस्तु में विकार नहीं होता इसलिए उसमें विकार धर्म नहीं कहा जा सकता, शब्द यदि नित्य माना जाए तो उसमें विकार नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि नित्य वस्तु विकृत नहीं होती है, नित्य वस्तु विकृत नहीं होती है इसलिए शब्द में विकार को नहीं ले सकते, ये सिद्धांती ने कहा था। अपूर्व पक्षी ने रास्ता खोल लिया, थोड़ा उसको विकल्प भी ले लिया अति इंद्रिय और इंद्रिया ग्राह्य वाले के संदर्भ में, तो ठीक है शब्द नित्य है और सामान्य रूप से नित्य चीजों में विकार नहीं होता है, लेकिन नित्य चीजों में विरुद्ध धर्म भी रहते हैं। शब्द नित्य है तो शब्द में अविकारी धर्म न रहते हुए विकारी धर्म है, विरुद्ध धर्म भी रह सकता है नित्य वस्तुओं में, ऐसा कह रहे हैं। तो पंक्ति में बस इतना ही है, एवं नित्यत्वे सति, नित्य होते हुए भी कोई चीज विकृत नहीं होती है, और वर्णास्तु मतलब वर्ण भी नित्य है, उस वक्त में इनमें विकार हो जाएगा। मूल कहना चाहता है विरुद्ध धर्म भी रह सकते हैं नित्य में, ये बात कही। इसके आगे जो इसका खंडन कर रहे हैं कि ये जो हेतु आप दिए रहे धर्म विकल्प है, तो इसमें जो यहाँ नित्य के जो परिभाषा किए हैं, जो अनुपजन और अनपाय होता है वो नित्य होता है, तो पिछले प्रसंग में भी आया था अनित्य पक्ष में, तो प्रकृति के जो मूल प्रकृति जो है वो तो नित्य है, पर वो विकार रूप में देखी जाती है। उसका तो मैंने एक अपवाद पहले बता ही दिया था कि उन लोगों के सामने इसको बोलना ही नहीं है, वो उदाहरण मैंने आपके सामने रख दिया, तो ये सामान्य रूप से तो यही होगा जो उत्पन्न। अब प्रकृति के लिए भी कह लीजिए, प्रकृति मूल प्रकृति भी उत्पन्न नहीं होती है और ना वो नष्ट होती है, मूल प्रकृति सत्वरस्तम उत्पन्न नहीं होते और नष्ट भी नहीं होते, इसलिए वो नित्य है और इसलिए उनमें विकार नहीं होता है। विकार का अर्थ यही हो गया, जो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, वो न उत्पन्न होते हैं न नष्ट होते हैं, इसलिए अविकारी है नित्य है। और उसके बाद की जितनी चीजें हैं, कार्य द्रव्य जितने हैं, वो उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, इसलिए वो अनित्य है। तो मूल प्रकृति से तो ये कार्य द्रव्य उत्पन्न हो रहे हैं, भले ही हो रहे हो, मूल प्रकृति उत्पन्न होती है या नष्ट होती है क्या इस विषय में कहेंगे? उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, वो नित्य है। उसमें विकार तो होते हैं ना जी, विकार का मतलब क्या? विकार का मतलब ही ये कह रहे, विकार का अर्थ ही ये लेंगे, उसमें कोई चीज अन्वित होना, उसमें उसका जो धर्म था वो अन्वित हो रही है और चीजों में, उसमें कोई अन्वित नहीं है, मूल प्रकृति में कोई चीज अन्वित नहीं है। अगर उसमें कोई अन्वित हो रहा हो यानी उसका उपादान कारण हो, तो हम सत्वरस्तम को भी मूल प्रकृति को भी अनित्य कह सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी अन्वित नहीं हो रहा है, कुछ भी अन्वित नहीं हो रहा है। जिसे स्वर्ण में जैसे उसका धर्म कुंडल बताए, तो जब उसको हम रुचक बनाते हैं तो जो स्वर्ण उसमें जाता है, एक धर्म उसमें हटके दूसरा धर्म चला जाता है, तो इसमें जो नित्यत्व धर्म हटके उसमें अनित्यत्व धर्म आ जाता है मूल प्रकृति में? नहीं, नित्यत्व धर्म हटा नहीं है उसमें, मूल प्रकृति तो सदा नित्य ही है, नित्य ही रहेगी, उसमें अनित्यत्व धर्म नहीं आता है। जिसमें अनित्यत्व धर्म आता है वो तो कार्य द्रव्य है, मैं तत्व बुद्धि तत्व महाभूत, ये कार्य द्रव्य है। तो मूल प्रकृति में विकार नहीं होता? नहीं होगा, उत्पत्ति और विनाश नहीं होता है उसका। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे इस ढंग से उसको दे के जो जो नित्य द्रव्य अनित्य द्रव्य अनित्य होते वो विकार वाले होते हैं, जो जो नित्य होते हैं वो विकार वाले नहीं होते? हाँ जी, ठीक है, यानी उत्पत्ति विनाश वाले नहीं होते। तो जो पिछले प्रसंग में जो हेतु जो आया था उसमें फिर ये बात नहीं घट पाएगी, फिर जो वहां पे जो हेतु तो उस संदर्भ में इसको ना लीजिए, उस संदर्भ में न लीजिए, यहाँ वहां भी इकार की जगह यकार जो आया बदल करके आया, परिणाम हुआ तो नया बना ना, वो इकार हटके यकार बना, तो यकार की उत्पत्ति हुई, यकार की उत्पत्ति हुई ना, इकार हट करके यकार की उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्ति होता है तो वो उसका उत्पन्न होना वो विकार कहलाएगा। ये ही बदल करके वो बना है, ऐसा नहीं। और एक जो अनित्य पक्ष में जो आदेश पक्ष मान रहे हैं, ठीक है, तो आदेश इस तरह बताए थे आप कि जो कोई स्थान व्यक्ति हो हट जाने पर दूसरा आदेश हो जाता है, वो भी होता है और वो कोई नहीं है और कोई आ गया तो भी दोनों तरह घट सकता है। जब नहीं हो तो हो जाए ये तो ठीक है कि नहीं है हो गया, अरे होते हुए फिर उसको हटा के करना उसमें फिर किस तरह घटेगा? यहाँ बिल्कुल घटेगा पूरी तरह। वर्ण एक कुर्सी पे एक व्यक्ति बैठा है उसको हटा करके दूसरे को बैठा दिया वहां पर, वर्ण को तो अनित्य मान रहे हैं। तो ये तो सिद्धांती आक्षेप देगा ना पूर्व पक्षी को, यही तो सिद्धांती ने कहा कि अनित्य पक्ष में भी विकार नहीं घट सकता, अनित्य पक्ष में भी विकार नहीं घटा सकते आप। आप वही तो बात बोल रहे हो, आदेश आदेश के लिए कह रहा हूँ मैं, अनित्य पक्ष में। हाँ जी, अनित्य पक्ष में तो घटेगा ना। मेरा ये प्रश्न है आचार्य जी कि जब कोई नहीं है तो उसके स्थान पे कर रहे थे, आप पहला वाला मान लो कि इकार था दध्यत्र में, दधियत्र में इकार दिख रहा है ना अभी हमारे को। हाँ जी, आप उसका पहला पक्ष लेना चाह रहे हो। आदेश में दो बातें हुई, एक तो कुछ नहीं था और फिर कुछ आ गया। हाँ जी, ये आदेश हो गया, ठीक है। एक है कि पहले कुछ था उसको हटाने के बाद दूसरा आया। हाँ जी, आपका कहना है कि पहले वाला तो ठीक है मान लिया, लेकिन दूसरा वाला नहीं घटेगा कि इकार हट गया और फिर यकार आया, ये नहीं घट सकता अनित्य पक्ष में। हाँ जी, ठीक है। तो अनित्य पक्ष में क्यों नहीं घट सकता? तो आपका कहना है कि वो अनित्य है इसलिए नष्ट हो गया। हटाएं तो तब जब वो हो पहले, आपका प्रश्न वहीं तो जाएगा ना, जो मैं समझ पा रहा हूं। आप कह रहे हो अनित्य पक्ष में आदेश नहीं घट सकता, ये आपका प्रतिज्ञा है। हाँ ना बोलो। हाँ जी, आप ही की बात को बोल रहा हूं मैं। हाँ जी, यही कह रहे हो ना, अनित्य पक्ष में आदेश नहीं घट सकता, ये कह रहे हो ना। हाँ जी, क्यों नहीं घट सकता? तो उसके लिए आपके मन में क्या है कि इकार तो है ही नहीं। हाँ जी, तो उसको हटा करके यकार लाए, ये कहां घटेगा? ये आपका कहना है ना। हाँ जी, तो अब जैसे लिखा हुआ है दधि अत्र और हमने दध्यत्र बनाया, तो इकार था ना वहां पर। हाँ जी, तो उसको हटाया, उसकी जगह यकार ले आए, तो ये हटा करके घट रहा है ना आदेश पक्ष में। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अनित्य पक्ष में आदेश नहीं घट सकता, वो बताओ। क्योंकि आचार्य यहाँ पे संकेत सांकेतिक चीज को नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे जो उच्चरित क्रिया हो रही है उसको लिया जा रहा है, ध्वनि तो जो हो रहा है। ठीक है, ध्वनि में ले लीजिए, मैंने जो बताया वो भी लिखा हुआ बताया था संकेत, आप ध्वनि में ले लीजिए। दधियत्र, अध्यापक ने कहा कि दधियत्र संधि कीजिए, क्या बोलेंगे आप? दध्यत्र ये बोलेंगे। तो अध्यापक ने जब दधि अत्र ये बोला था तब इकार था ना, था। और विद्यार्थी ने जब दध्यत्र बोला तब, और नहीं तो अध्यापक भी बोलेगा दधि अत्र, जब संधि करते हैं इकोएनसी लगाते हैं तो दध्यत्र हो जाता है। तो दधि अत्र में इकार भी था उसके बोलने में, अब दोबारा जब बोला तब यकार आ गया, बाकी सब तो वो की वही चीज है, आदेश नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे इस तरह भिन्न शब्द जैसे कहते हैं, एक जो ध्वनि हुई तो वो एक वो अलग है और ये जो दूसरे अलग, वो अलग है। आपको समस्या इतनी है कि आप बैल को हटा के घोड़े को लगा रहे हैं, तब तो बैल को ये हटाया और ये घोड़े को लाए, एक कुर्सी पे से एक आदमी को ये हटाया और दूसरे को लाए, ऐसा यहाँ नहीं दिख रहा है कि द ध और अत्र तो यूं के यूं है, अब इसमें से इसको हटा करके और ये ला करके लगा दिया, ऐसा वाणी में नहीं हो सकता। वो दोबारे दध्यत्र नए सिरे से ही बोला जाएगा, वो द भी चला गया, अत्र भी चला गया, धकार भी चला गया, वो एक बार बोला था वो चला गया, वो तो नष्ट हो गया। अब जब हमने उसी की अनुकृति की है, अनुकरण किया है, तो उसमें हमने एक परिवर्तन किया, एक वर्ण का परिवर्तन किया, वो परिवर्तन क्या है बताइए? ई के जगह या का उच्चारण, बस ये आपने बोल दिया, यही तो बोल रहे हो, यही तो ई के जगह पे यह का, तो आप खुद ही बोल रहे हो उस बात का। परिवर्तन वो तो दिख रहा है चलिए, पर इसको सीधा सीधा मतलब वो नहीं हो पा रहा है, जैसे अभी प्रसंग बीच में चला था उस रूप में तो इस तरह घटे नहीं, मतलब वो सहजता से स्वीकार नहीं हो पाता है। तो मतलब कष्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, कष्ट सह करके स्वीकार कर लो कोई बात नहीं, पर आप खुद स्वीकार कर रहे हो, आप खुद भी यही बोल रहे हो, और किसी को पूछना है? आप पूछ रहे थे, आपका गया तो पीछे, राजेश जी पूछो, राजेश जी पूछो। ओ आचार्य जी पृष्ठ संख्या 275 पर दूसरे अनुच्छेद की पहली पंक्ति में शब्द आया है अनुपाय अपजन अनुपजन अपाय धर्मकम। तो अनुपाय और अनुपजन उपजन, जन मतलब वो उत्पन्न जनी प्रादुर्भाव है, उपजन और अनुपजन पीछे पीछे उत्पन्न होना, निषेध नहीं है ये। अनुपजन का अन का मतलब निषेध नहीं है, और अपाय, अपाय मतलब हटना उसका, उत्पन्न न होना। नहीं नहीं नहीं नहीं, एक नहीं, एक, एक देखते हैं। नित्यम न उपजायते न अपायते, अनुपजन अपाय धर्मकम नित्यम। अनुपजन का मतलब है ठीक है ठीक है ठीक है, उपजन और अपाय नहीं है, ना तो उपजन है ना अपाय है, ये हो गया। तो ये आगे अन लगाया है नए समास करके, तो दोनों के साथ जो नए समास करें। एक और प्रश्न है, ये सारी शब्द की इतनी सब चर्चाएं चल रही है, शुरू में सबसे प्रथम सूत्र में प्रतिज्ञा की थी कि इन 16 तत्वों के यथार्थ ज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति होती है, तो उसमें इन सब की चर्चा का क्या, इन चर्चा से क्या सहायता मिली? इस प्रमेय में कहाँ जा रहा है ये? वहां सबसे पहले प्रमाण आया था जी, प्रमाणों में शब्द प्रमाण था जी, उस शब्द की चर्चा चल रही है अब यही तो किया है ना आप, देखो उसको, प्रमाणों की सामान्य परीक्षा की, प्रमाणों की विशेष परीक्षा की, अब विशेष परीक्षा में शब्द प्रमाण आ जाता है। हो गई थी ना पूरी आज, नहीं मेरी बात तो सुनो, विशेष परीक्षा हो गई, अब उसमें एक शब्द आ गया था, उसकी चर्चा चल रही है। प्रमेयों को आगे से लेंगे, अगला अनेक जो आएगा आत्मा आदि जो प्रमेय आएंगे उनकी चर्चा आगे चलेगी। ये भी थोड़ा शब्द वाला विषय है, आध्यात्मिक नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन तर्क युक्ति तो है इसमें भी बहुत सारी। आगे आत्मा और वो सारे विषय प्रमेय आएंगे, आत्मा क्या है, उसका धर्म क्या है, ज्ञान किसका गुण है इत्यादि, वो सारा वैसा ही चलेगा, आगे प्रमेय आ जाएंगे, अभी ये प्रमाण के अंतर्गत ही चल रहा है। एक और प्रश्न है, पृष्ठ संख्या 271 271 पीछे गए 46वें सूत्र की दूसरी पंक्ति भाष्य में, हाँ, न पुनरिकारस्य स्थाने यकार यकारस्य प्रयोगो अप्रयोगश्चेत्यत्र अनुमानमस्ति, ये स्पष्ट नहीं हो रही। इसको ये देखिए, एक भाग तो ये हुआ कि इकार, पिछले प्रारंभ से देखिए, इकारो यकारत्वम आपन्नः पुनः इकारो भवति, ये एक बात हुई। इकार यकारत्व को प्राप्त हुआ, ठीक है, और फिर इकार को हो गया प्राप्त हो गया, ये विकार वाले पक्ष में बोला जा गया वाक्य है। इकार ही यकार बन गया था और यकार वापस इकार बन गया, ठीक है, पुनरापत्ति वाली बात को लेना है, बाकी विकार पक्ष में ये एक वाक्य हो गया। तो ये तो है, इसको तो आप मान रहे हो, पूर्व पक्षी को कह रहा है इसको तो आप मान रहे हो, न पुनः ये क्यों नहीं मानते हो आप, ये नहीं है, वो तो है और ये नहीं है, पूर्व पक्षी ऐसा कहता है ना, ये तो है ये नहीं है, क्या नहीं है? तो न पुनः के बाद में इकारस्य स्थाने, या विपरीत अल्प विराम में ले लिया था आपने, इकारस्य स्थाने यकारस्य प्रयोगः, इकार के स्थान पर यकार का प्रयोग हुआ, ये तो कब कहलाएगा, जब ई की जगह पे यह ले आए हम, स्थान में प्रयोग हो गया, ये तो प्रयोग होगा, और अप्रयोगश्च जब यकार का प्रयोग नहीं किया तो वो इकार ही रहेगा। इति यहां तक का, तो ये तो है, पहले वाला जो इकार यकारत्व को प्राप्त हो गया और फिर इकार बन गया, ये तो ठीक है, ये तो है, और ये नहीं है, इसमें कौन सा अनुमान है आपका, इसमें कौन सा विशेष हेतु है कि वो तो है और ये नहीं है, ये पूर्व पक्षी से पूछा है। तो इसमें फिर इसको अगले सूत्र से कैसे संबद्ध करेंगे, उसकी जो आपत्ति है, आपत्ति यही है, सिद्धांती ने कहा कि इसमें कोई अनुमान ही नहीं है, यानी हेतु नहीं है, यानी यूं कहो प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं है, अनुमान नहीं है, हेतु नहीं है। तो अब पूर्व पक्षी ने भूमिका में कहा अननुमानाद इति न, ये अननुमान से है ऐसा नहीं है, इदम ही अनुमानम, ये अनुमान है, अब ये अनुमान को बता रहा है। सिद्धांती ने पिछला सूत्र सिद्धांती का है, उसने कहा था कि इसमें कोई प्रमाण ही नहीं है, अनुमान ही नहीं है, ये बता रहा है कि अनुमान है, तो पहले उसको बताना पड़ेगा सिद्धांती को अनुमान कैसे नहीं है, कथन तो कर दिया कि इसमें अनुमान नहीं है, प्रमाण नहीं है, कैसे नहीं है वो बताए, इसमें कोई आप हेतु हो तो बताओ, ये पूछा तो वो बता रहा है कि ये अनुमान है। पूछिए। ओम आचार्य श्री, इसी सूत्र के बारे में मैं पूछ रहा था कि पूर्व पक्षी ने कहा है कि उसके मत में सूत्र के विकार रूपों को पुनः अपना प्रकृति रूप नहीं होता। आप क्या पढ़ रहे हो इसके हिंदी? कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? वही पुस्तक है, ढूंढीराज जी वाली जी। तो उसको बोलो आप कि मैं इसको पढ़ रहा हूँ ताकि हम उसको देख के आपकी समस्या क्या है वो देख सकें जी। तो ये हिंदी का वर्जन है, ब्रैकेट में दिया हुआ है। नहीं, इसको आप ये बोलिए 271 पेज पृष्ठ पे, 271 पृष्ठ पे, उसमें आप ये बोलिए कौन सी पंक्ति है, या तो पद पदार्थ है, भावार्थ है, आप कहाँ पढ़ रहे हो वो? 47वें सूत्र की भूमिका, 47वें सूत्र की भूमिका ऊपर, पद पदार्थ के ऊपर, पुनः पूर्व पक्षी के मत से ये पढ़ रहे हैं जी जी कोष्टक में, ठीक है। मत से सूत्र में विकार रूपों को पुनः अपना प्रकृति रूप नहीं होता। हाँ। जब विकार का ये मानता है कि होता है प्रतिरूप, फिर ये पहले दही का क्यों उदाहरण देता है? ये तो मतलब अपने ही पक्ष को काटने वाली बात है, दूध और दही का हेतु और उदाहरण देता है ये, और एक तरफ कहता है कि जो विकार होता है ये मानता है विकार है, और विकार में फिर ये कह रहा है कि उसका प्रकृति पूर्व रूप नहीं होता, तो ये थोड़ा सा असहज सी स्थिति है, या तो ये यहीं पे हार मान लेता या फिर हमारी समझ में नहीं आया। भाई पूर्व पक्षी ऐसा ईमानदार थोड़ा है कि अपनी बात गलत सिद्ध हो गई और चुप रह जाता है, वो तो नए नए तरीके खोजता रहेगा, उसको ये परवाह नहीं है पहले कुछ कहा फिर और कुछ कहना है, वो तो जैसे तैसे अपनी बात को रखना चाहेगा, उसका तो प्रयोजन ही यही है, करेगा वो तो ऐसा। फिर इसने अपना ही प्रयोजन उल्टा सिद्ध कर रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है कि दूध और दही का जो इन्होंने उदाहरण दिया था कि दूध का दही बनने के बाद पुनः दूध नहीं बनता, ये अविकार की ऐसा है, सिद्धांति ने ये थोड़ा कहा था दूध और दही का, नहीं नहीं पूर्व पक्षी ने, पूर्व पक्षी ने भी नहीं कहा था इससे पहले वाले में 46वें सूत्र में, यहाँ तो इन्होंने लिखा दूध दही का, तो समझने के लिए मैंने उदाहरण बताया था आपको, सिद्धांति का है विकार प्राप्तानाम अपुनरापत्ति, पुनरापत्ति नहीं होती है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि पुनरापत्ति होती है, देखो जैसे स्वर्ण में पुनरापत्ति होती है, अब ये उदाहरण लिया उसने कारण कार्य भाव वाला, ले लिया तो ले लिया, वो ले सकता है, सिद्धांति ने कहा था पुनरापत्ति नहीं होती है, ऐसे कह रहा है कि देखो पुनरापत्ति होती है। पूछे, हो गया, चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं अब। पृष्ठ संख्या 276, पृष्ठभूमि मन में रहे हमारे, सिद्धांती ने 49वें सूत्र में ये कहा था कि यदि आप वर्ण को नित्य मानते हो तो नित्य में विकार होता नहीं है, इसलिए नित्य पक्ष में विकार की सिद्धि नहीं हो सकती, वर्ण विकार नहीं हो सकते, और यदि आप अनित्य मानते हो तो भी विकार की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि वर्ण की जिस तरह की अनित्यता है वो ये कि एक क्षण में वो समाप्त हो जाता है उसी समय, तो वो जो समाप्त हो चुका जो है ही नहीं, वो बाद वाले यकार को उत्पन्न कैसे कर सकता है? विकार में ये देखा जाता है कि जो कारण है वो कार्य की उत्पत्ति के समय रहता है, और यहां वो रह नहीं रहा है, इकार बोला था वो समाप्त हो गया, अब यकार बोल रहे हैं, तो यकार की उत्पत्ति के समय इकार भी होना चाहिए, अनित्य पक्ष में वो होता नहीं है, इसलिए यहां भी विकार वाली बात नहीं घट सकती, ठीक है। आक्षेप दिए थे इसमें, नित्य पक्ष में पूर्व पक्षी ने अपनी तरफ से समाधान दिया था और भाष्यकार ने उसका खंडन भी कर दिया था, अब पूर्व पक्षी अनित्य पक्ष में अपना समाधान दे रहा है, ठीक है, शब्द को अनित्य मान रहा है और विकारी उसको सिद्ध करना है, सिद्धांती ने कहा था अनित्य मानोगे तो विकार को सिद्ध नहीं कर सकते, वो कह रहे नहीं अनित्य स्थिति में हम वर्ण में विकार सिद्ध कर सकते हैं, वो ये बता रहे हैं। तो पृष्ठ 276 51वें सूत्र की भूमिका है यही बात, अनित्य पक्षे समाधि, अनित्य पक्ष में ये समाधान कर रहा है, सिद्धांती ने जो आक्षेप दिया था कि इसमें अनित्य पक्ष में विकार नहीं हो सकता, इसका समाधान करते हैं। सूत्र बोलेंगे अनवस्थायित्वेच च वर्णोपलब्धिवत तद्विकारोपपत्ति ही। अनवस्थायित्व मानने पर यानी अनित्यत्व मानने में वर्णोपलब्धिवत वर्ण की उपलब्धि के समान कि भाई वर्ण अनित्य है तो भी वर्ण की उपलब्धि तो होती है, हमने ज्ञान होता है ना, सुनाई देता है, अनित्य होते हुए भी सुनाई दे जाता है, तो जैसे अनित्य होते हुए सुनाई दे जाता है वैसे ही अनित्य होते हुए तद विकारोपपत्ति उसके विकार की भी उपपत्ति हो जाएगी, जैसे सुनाई दे रहा है उपलब्धि हो रही है ऐसे विकार की भी उपपत्ति हो जाएगी, इसलिए वर्ण का अनित्यत्व यानी अनवस्थायित्व इसमें कोई बाधा नहीं है कि जिससे विकारत्व सिद्ध ना हो पाए, हो सकता है। एक उदाहरण दे दिया उसने वर्णोपलब्धि का, भाष्य में इसी को खोला है, यथा अनवस्थायी नाम वर्णानाम श्रवणम भवति। ये जो अनवस्थायी वर्ण है अनित्यत्व को ही खोला है अनवस्थायित्व, क्योंकि सिद्धांती ने जब ये कहा था कि विकार की उपपत्ति नहीं हो सकती अनित्य मानने में, तो उसमें मूल कारण यही था कि वो स्थायी नहीं रहता, स्थिति नहीं रहता, इसलिए उस शब्द को पकड़ के अनित्यत्व में ही अनवस्थायित्व को बोल रहे हैं। तो अनवस्थायी जो वर्ण है उनका श्रवण भवती देखा जाता है, वर्णोपलब्धि मतलब वर्ण का श्रवण, एवं एशाम विकारो भवती ऐसे विकार भी हो जाएगा। ठीक है, ये उसने सिद्ध किया अपनी बात को रखा। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, आगे से सिद्धांति का वचन है असंबद्धाद असमर्था। असंबद्धाद ये हेतु है और असमर्था मतलब आपने जो वर्णोपलब्धि को कहा, जो हेतु वर्णोपलब्धि दिया या उदाहरण दिया, ये वर्णोपलब्धि आपकी बात को सिद्ध करने में असमर्थ है, सिद्ध नहीं कर सकती। क्यों? असंबद्धात संबद्ध न होने से वर्णोपलब्धि असमर्थ है आपकी बात को सिद्ध करने के लिए, हम अध्याय रखेंगे यहां पर, इससे आपकी बात सिद्ध नहीं होती है। क्यों? असंबद्ध होने से, असंबंध होने से, असंबंध होने से। आगे देखिए, अर्थ प्रतिपादिका वर्णोपलब्धि न विकारेण संबंधात असमर्था। अल्प विराम। वर्णोपलब्धि वर्ण की उपलब्धि, वर्ण का श्रवण, ये अर्थ प्रतिपादिका, अर्थ की प्रतिपादिका है, यानी आपके पक्ष की प्रतिपादिका, अर्थ प्रतिपादिका वर्णोपलब्धि, जिसको आप अपने पक्ष की पुष्टि में कह रहे हैं, ये जो वर्णोपलब्धि है अर्थ की प्रतिपादिका, आपके पक्ष की का प्रतिपादन करने वाली जो हेतु के रूप में प्रस्तुत की गई है, यह है। अब न को आगे लेंगे, विकारेण विकार के साथ, न संबंधात असंबंधात असंबद्ध होने से, असंबंध वाली होने से असमर्था असमर्थ होती है। वर्णोपलब्धि वर्णोपलब्धि वर्ण का श्रवण ये विकार यानी यकार के साथ में संबंध संबद्ध नहीं होती है, इकार को यकार का कारण मान रहा है, वो इकार से यकार विकार को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इकार का जो श्रवण है वर्णोपलब्धि ये आपकी बात को सिद्ध नहीं करती है, क्योंकि ये विकार के से असंबद्ध होने से असमर्थ होती है, विकार के साथ ये संबद्ध नहीं होती है वर्ण की उपलब्धि। या गृह्यमाना वर्ण विकारम अर्थम अनुमापयेत, या जो वर्णोपलब्धि गृहित होती हुई वर्ण विकारम वर्ण विकार रूपी अर्थम अर्थ को, जो उसका पक्ष है पूर्व पक्षी का पक्ष है, वर्ण विकार वर्ण में विकार होते हैं, ये जो उसका अर्थ है ये जो उसका पक्ष है उसको अनुमापयेत, उसको अनुमापित करे कर पाए, यानी वो कर नहीं पाती है, संबद्ध होगी तो कर पाएगी, वो संबद्ध है ही नहीं, असमर्थ है, इसलिए वो उसको प्रमाणित नहीं कर पा सकती, इससे आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वर्ण में विकार होता है। और ये जो पूर्व पक्षी ने बात रखी कि जैसे वर्ण अनवस्थित होते हुए उपलब्धि वाला हो जाता है, वर्णोपलब्धि होती है, ऐसे ही वर्ण विकारी भी हो जाएगा। ये जो आपका कथन है ये कैसा है? ये बहुत सामान्य और बहुत मूर्खतापूर्ण कथन है। कैसा है उसको दृष्टांत से बता रहा है सिद्धांती। तत्र यादृगिदम, इस विषय में जैसे ये होता है, क्या होता है वो अभी आगे बताएंगे। यथा गंध गुणा पृथ्वी एवं शब्द सुखादि गुणा अपी, पृथ्वी में चूंकि गंध गुण होता है इसलिए ऐसे ही पृथ्वी में शब्द और सुख गुण भी होता है। सिद्धांती का मत क्या है? पृथ्वी में शब्द और सुख गुण नहीं है, पृथ्वी में शब्द और सुख गुण नहीं है, लेकिन अगर कोई कहे चूंकि पृथ्वी में गंध गुण रहता है इसलिए इसमें शब्द और सुख गुण भी रह सकता है, ये उसको आधार नहीं मानते ना, माध्यम बनता है, वो वेग के चलने का माध्यम मात्र बनता है, वो शब्द उसका गुण नहीं है, संस्कार के आगे जाने का कारण बनता है, बस उसमें साधन बनते हैं वो परमाणु। शब्द का नहीं है तो शब्द का हटा लीजिए आप दूसरे ढंग से ले लीजिए कि इस पुष्प में सुगंध है, इससे पता लगा कि इसमें मिठास भी है। गुलाब का फूल खाया है तो मिठास तो होता नहीं है, मिठास नहीं होता, वो तो कसैला सा होता है, वो तो गुलकंद बनाते हैं जब उसमें मीठा डालते हैं इतना, तब मीठापन आता है, अकेला तो मीठापन नहीं होता है ना। या आपको ऐसी चीज ले लीजिए, ऐसी चीज ले लीजिए जिसमें कोई सुगंध हो, जैसे कि इत्र वगैरह होते हैं, इनको खाके देखा है कभी, चख के देखा है कैसे लगते हैं, जितनी अच्छी सुगंध है उतना स्वादिष्ट भी होता है क्या? वो क्या चूंकि सुगंध आ रही है इसलिए इसमें ये स्वाद भी होगा, ये कोई बात हुई क्या? हैं? ठीक है, आम में सुगंध भी है, ये आप उस तरह के उदाहरण दे रहे हो जहां वो मिलता है, लेकिन क्या ऐसा सब जगह होता है? नहीं होता ना, नहीं होता तो ठीक है, नहीं सुगंध नहीं आती, खट्टा होता है तब सुगंध नहीं आती। तो बोले आपका कथन ऐसा है जैसा कि गंध गुण वाली पृथ्वी शब्द सुखादि गुण वाली भी है, तादृक एतद् भवति, आपका ये कथन ऐसा मूर्खतापूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये यहां पतंजलि पीठ में रह रहे हैं इसलिए ये आसन प्राणायाम भी सिखाते हैं, जानते तो होंगे प्राय सभी, सिखाते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई, यहां रहते हैं तो वो सिखाते भी हों, ये तो कोई आवश्यक नहीं हुआ। किसी में एक व्यक्ति है और उसमें क्योंकि इसमें ये एक गुण है इसलिए इसमें ये दूसरा गुण भी होगा, और दूसरा गुण होगा तो तीसरा गुण भी होगा, सारे ही गुण मान लो फिर, तो क्योंकि इसमें ये एक गुण है इसलिए इसमें सारे गुण, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। इसमें रस है इसलिए इसमें सुगंध भी होगी, कोई आवश्यक नहीं, बहुत सी चीजें होती हैं जो जैसे चीनी ले लो, चीनी में वैसी सुगंध तो नहीं होती है, चीनी की अपनी एक हल्की गंध होती है वो अलग छोड़ दीजिए, लेकिन सुगंध तो नहीं होती चीनी में, इसमें चूंकि मीठी है इसलिए इसमें सुगंध भी होगी, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ऐसा आपने कहा कि ये शब्द अनवस्थित होते हुए चूंकि उसकी उपलब्धि होती है इसलिए उसमें विकार भी होगा, ये तो कोई संबंध नहीं हुआ। आगे न च वर्णोपलब्धि वर्ण निवृत्त वर्णांतर प्रयोगस्य निर्वर्तिका, रेफ लगा लीजिए यहां पर, निर्वर्तिका, निवर्तिका और निर्वर्तिका इसमें बहुत भेद हो जाता है, वो निवर्तिका से भी अर्थ करते हैं वैसे तो, निवर्तिका मतलब हटाने वाली और निर्वर्तिका मतलब उत्पन्न करने वाली, ठीक है, ठीक बोल रहा हूं ना? तो इसमें अर्थ देखिए, न च वर्णोपलब्धि ही, वर्ण की जो उपलब्धि होती है, वर्ण की उपलब्धि का मतलब वो श्रवण ऊपर कहा था, वो वर्ण निवृत्त एक वर्ण के चले जाने पर, क्योंकि अनित्य पक्ष की बात चल रहे हैं तो इकार तो चला गया, इकार का उच्चारण हुआ उसके वर्ण की उपलब्धि हो गई यानी सुन लिया गया, लेकिन वर्ण तो चला गया। तो ये जो वर्णोपलब्धि है इकार की, वर्ण निवृत्त, इकार के निवृत्त हो जाने पर वर्णांतर प्रयोग से, वर्णांतर प्रयोग है यकार, उसकी न निर्वर्तिका उत्पत्ति करने वाली नहीं होती है। ये जो वर्णोपलब्धि है ये यकार की निर्वर्तिका उत्पन्न करने वाली नहीं होती है। खोल रहे हैं आगे, यो अयम इवर्ण निवृत्त, जो यह इवर्ण के हट जाने पर यकार है, यकारस्य प्रयोग है, जो यकार का प्रयोग देखा जा रहा है, अल्प विराम लगा लीजिए। यदि अयम, अगर यह है, यह कौन, यह यकार, यदि यह यकार वर्णोपलब्ध्या, वर्ण की उपलब्धि से, वर्ण की उपलब्धि किसकी, इकार वर्ण की उपलब्धि से, वर्णोपलब्ध्या निर्वर्तते उत्पन्न होता है अल्पविराम, तदा तब तो तत्र उपलब्ध्यमान इवर्णो, उपलब्ध होता हुआ इवर्ण यत्वम आपद्यते इति गृह्येत, गृह्यते लिखा हुआ है, इसको ए को ह्य पकड़ लीजिए, गृह्येत प्रश्नवाचक, तब तो उपलब्ध होता हुआ इवर्ण यत्व को प्राप्त होते हुए गृहित होना चाहिए। पूर्व पक्षी की बात को बोलते हुए यदि ऐसा है तो अभ्युपगम से बोल रहे हैं, यदि यह यकार वर्ण की उपलब्धि से उत्पन्न होता है तो ये उपलब्ध्यमान इवर्ण, यानी जो उपलब्ध हो रहा है इवर्ण, वो यत्व को प्राप्त होता हुआ उपलब्ध होना चाहिए, दिखना चाहिए, ये इससे बन रहा है। अगर वर्णोपलब्धि से होता है तो वर्णोपलब्धि से यत्व बनते हुए दिखना चाहिए, पता लगना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, लेकिन वो गृहित नहीं होता है। तस्मात वर्णोपलब्धि अहेतु वर्ण विकारस्य इति, इसलिए वर्णोपलब्धि जो आपने हेतु दिया ये अहेतु है वर्ण के विकार को सिद्ध करने में, इससे वर्ण का विकार सिद्ध नहीं होता है। हो गया ये, आगे देखिए। अब सिद्धांति आगे बोल रहा है, अभी तक जो उत्तर दिया गया था वो भाष्यकार ने ही उत्तर दे दिया था भाष्य में, सूत्र दोनों पूर्व पक्षी के थे लेकिन भाष्यकार ने उत्तर दे दिया था, सूत्रकार की दृष्टि से क्या उत्तर बनेगा वो यहां पर कहा गया है। 52वां सूत्र बोलेंगे, विकार धर्मित्वे नित्यत्व अभावात कालांतरे, अब यहां अवग्रह लगा लीजिए, अब अविकारोपपत्ते है च अप्रतिषेधा, कालांतरे विकारोपपत्ते है, इसमें अवग्रह लगा लेंगे एस जैसा जो चिन्ह होता है तो उसको आप कहेंगे अविकारोपपत्ते है, सूत्र ये बन जाएगा। तो विकार धर्मित्वे नित्यत्व अभावात, विकार धर्मी में नित्यत्व का अभाव होने से, यहां अल्प विराम ले लीजिए, ये भाग है पहले वाला एक का, और कालांतरे विकारोपपत्ते भिन्न समय में बाद में विकार की उपपत्ति से उपपन्न होने से, जिसको आप विकार कह रहे हो उसके बाद में बनने से अप्रतिषेध प्रतिषेध नहीं होता है, आपने जो प्रतिषेध किया मेरी बात का वो प्रतिषेध नहीं होता है, अप्रतिषेध होता है। तो 50वां और 51वां सूत्र दोनों का निषेध यहां पर किया गया है, एक एक करके बात को रखेंगे। तो तद्धर्म विकल्पात इति न युक्तः प्रतिषेधः, ये तद्धर्म विकल्पात पूर्व पक्षी ने कहां कहा था, 50वें सूत्र में, देखिए नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् तद्धर्म विकल्पात् च, वो हेतु दिया था उसको उद्धृत करते हुए कह रहे हैं कि तद्धर्म विकल्पात, नित्य पदार्थों में इंद्रिय ग्राह्यत्व, ये जो धर्म विकल्प आप कह रहे थे इससे इति न युक्तः प्रतिषेध, ये आपका प्रतिषेध ठीक नहीं है। क्यों, न खलु विकार धर्म कम किंचित नित्यम उपलब्यते इति, जो विकार धर्म वाले होते हैं वो कोई भी नित्य नहीं उपलब्ध होते, जिस जिस में विकार होता है वो तो अनित्य ही उपलब्ध होता है इति, इस प्रकार ये एक बात हो गई। आगे वर्णोपलब्धिवत इति न युक्तः प्रतिषेध, आपने 51वें सूत्र में जो कहा था वर्णोपलब्धिवत उसको उद्धृत कर रहे हैं दूसरे भाग को, कि वर्णोपलब्धिवत इति न युक्तः प्रतिषेध, ये भी वार्तिक है, इसको आप कोष्ठक में ले लीजिए, जैसे कि पहली पंक्ति में वार्तिक था तद्धर्म विकल्पाद इति न युक्तः प्रतिषेध, इसको वार्तिक की तरह से लिखा हुआ था, ऐसे ही इसको भी वार्तिक की तरह लिखा तो नहीं सकते लेकिन कोष्ठक में लेके वार्तिक लिख लीजिए, वर्णोपलब्धिवत इति न युक्तः प्रतिषेध, इसको खोलेंगे आगे। अवग्रहे ही दधि अत्र इति प्रयुज्य चिरम स्थित्वा तथा संहितायां प्रयुंक्ते दध्यत्र इति। अवग्रह यानी विग्रह की स्थिति में, संधि विच्छेद की स्थिति में दधि अत्र इति, दधि अत्र ये अलग अलग बोल रहे हैं इकार सहित, इति प्रयुज्य इसका प्रयोग करके, बोल करके, चिरम स्थित्वा उसके बाद कुछ देर रुक करके, देर भी हो सकती है लेकिन कुछ तो रुकेगा वो, रुकने के बाद में तथा संहितायां प्रयुंक्ते, फिर संहिता में ये प्रयोग करता है क्या, दध्यत्र इति ये दुबारे बोलता है। चिरनिवृत्ते च अयम इवर्णे यकार प्रयुज्यमान कस्य विकार इति न प्रतीयते, न को यहां पर जोड़ लीजिए, इति न प्रतीयते। चिरनिवृत्ते च अयम इवर्णे, इवर्णे च चिरनिवृत्ते, इवर्ण के चिरनिवृत्त हो जाने से यानी बहुत देर हो गई उसको, गए हुए समय बीत चुका है बोले हुए, ऐसे इवर्ण के चिरनिवृत्त जो हो चुका है ऐसे इस इवर्ण के होने पर यकार प्रयुज्य माने, फिर यकार का प्रयोग किया जाता हुआ, कस्य विकार है इति, ये यकार किसका विकार है, इति न प्रतीयते, ये ज्ञाति नहीं होता है। इकार तो जो बोला था वो चला गया, अब जो दध्यत्र बोल रहे हैं ये यकार आया है, ये किसका विकार है, इसका उपादान कारण कौन है, ये तो यहां कुछ पता ही नहीं लगता है। कारणाभावात कार्याभाव इति, और कारण का अभाव होने से कार्य का अभाव हो जाता है, यदि इकार यकार का कारण है, उपादान कारण है, तो इकार तो जा चुका है तो यकार का भी अभाव होना चाहिए, तो कारणाभावात कार्यभाव इति अनुयोग प्रसज्यते, ये दोष आएगा, आक्षेप आएगा आपके ऊपर, यदि आप कहते हो इकार से ही यकार बन गया है, तो इकार तो निवृत्त हो चुका था, तो इकार के निवृत्त होने पर यकार भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन यकार तो दिखाई दे रहा है, तो आप पे ये प्रश्न उठेगा, इसका कोई उत्तर नहीं बनेगा उनका। आगे ये हो गया, स्पष्ट हो गया, अनुयोग मतलब उसको पूछना जो होता है, ये पीछे से पूछना, प्रश्न करना या निंदा आक्षेप के रूप में प्रश्न होता है ये अनुयोग। इतश्च वर्ण विकारानुपपत्ति, इसके कारण भी वर्ण विकारों की उपपत्ति सिद्धि नहीं होती है, उसके लिए और नया कारण बता रहे हैं, तो 53वां सूत्र बोलेंगे प्रकृति अनियमात, प्रकृति का यानी कारण का अनियम होने से यहां पर वर्ण विकार नहीं होते। विकार के संदर्भ में प्रकृति का नियम देखा जाता है, वस्त्र बनने के लिए सूत्र रूपी नियत कारण आवश्यक है, मिट्टी का घड़ा बनने के लिए मिट्टी नियत कारण आवश्यक है, तो विकार प्रसंग में कारण का नियम देखा जाता है, लेकिन वर्ण में प्रकृति का अनियम देखा जा रहा है, प्रकृति का नियम ही नहीं है। अच्छा, सूत्र धागा और वस्त्र में कौन कारण है और कौन कार्य है, सूत्र कारण है वस्त्र कार्य है, तो जो कारण है वो कारण ही तो रहता है हमेशा, या वो कार्य भी बन जाता है कभी, कारण तो कार्य ही रहता है, दूध और दही में दूध कारण है और दही कार्य है, तो क्या कभी ऐसा होगा कि दूध कार्य बन जाए, दूध कार्य तो नहीं बनेगा ना दही का, दूध और दही के बीच में ही देखना है कि दूध कारण है दही कार्य है, अब हम कहें कि नहीं दही तो कारण है और दूध कार्य है, ऐसा नहीं बनेगा ना, जबकि इकार यकार में क्या देखा जा रहा है, उसके पथ में विकार में इकार यकार बन गया था और यकार इकार बन गया था, वो कारण का कोई मना नहीं कर रहा है, इनमें इन इन दो के पक्ष में हमें इतने में ही देखना है, ये इसी अंश में कहना चाह रहे हैं, तो प्रकृति का अनियम होने से, प्रकृति का जल और बर्फ में, उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसमें भी इसमें नया द्रव्य थोड़ा ना उत्पन्न हुआ है, जल ही है वो, तो जल जैसा का जैसा ही है, हम स्थूल रूप से नहीं, स्थूल रूप से हम कह रहे हैं ऐसा कि भई ये इसमें बन गया, ये तो धर्म बदले हैं उसके, उसमें जल तो जल ही है, और आपको कहीं ना कहीं मूल कारण मानना पड़ेगा, पानी का कारण बादल है, ठीक है, पानी का कारण बादल है, तो वो पानी दूसरा बनेगा इस रूप में कि हम जो पानी गया था, जो उड़ा था समुद्र से, जो पानी उड़ा था, ये समुद्र का पानी कारण है, बादल बन गया, वो तो पानी की एक अवस्था भेद है बस। यहां ये उस तरह के कारण को लेके कह रहे हैं जैसे दूध और दही वाला है, नहीं अवस्था भेद है, लेकिन दही दूध का कारण बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। देखिए आगे, इकार स्थाने यकार श्रूयते, अल्प विराम, इकार की स्थान पर यकार सुना जाता है, यकार स्थाने खलु इकारो विधीयते, और यकार के स्थान पर इकार का विधान हो जाता है, कैसे, विद्यति इति, विद्यति ये एक उदाहरण दिया इन्होंने, व्यध धातु है, इसका संप्रसारण होने से ग्रहिज्य व्यधि वही व्यधि सूत्र से, तो विद्यति ये ई को, य को ई हो गया है, तो यकार स्थाने खलु इकारो इति, तद यदि स्यात् प्रकृति विकार भाव वर्णानाम, यदि वर्णों का प्रकृति विकार भाव होवे तो तस्य प्रकृति नियम स्यात्, उसके प्रकृति का नियम होना चाहिए, ये इसी से बनेगा, दृष्टो विकार धर्मित्व प्रकृति नियम, विकार धर्मित्व जहां होने होता है वहां प्रकृति का नियम देखा जाता है, इसी से वो बनता है, सब चीजों से वो चीज नहीं बनती है, यहां पर ये नियम नहीं देखा जा रहा है। इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है आगे, चौवनवा सूत्र बोलेंगे, अनियमे नियमात न अनियम, ये इनका शैली है पूर्व पक्षी की, बार बार अभाव में का अभाव होने से वो भी भाव हो गया उसी शैली से, अव्यवस्था में व्यवस्था देखे जाने से वो व्यवस्था हो गई, बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन एक अलग तरह से भी उत्तर देंगे। तो अनियमे नियमात, ये जो अनियम है इसमें भी नियम देखा जाता है, इससे न अनियम, ये अनियम नहीं रहा, खोल रहे हैं इसी को, यो अयम प्रकृति है अनियम उक्ता, जो आपने प्रकृति का अनियम बताया कि इकार से यकार, यकार से इकार नियम नहीं बन रहा है, स नियत, वो नियत है, कैसे नियत है, यथा विषयम व्यवस्थित, जैसा उसका विषय होता है वहां पर व्यवस्थित है, ये व्यवस्थित विभाषा होती है, जैसे विभाषा तो होता है एक व्यवस्थित विभाषा भी होती है, तो उसमें तो यथा विषयम व्यवस्थित हो, ये इकार से यकार, यकार से इकार, यही तो है ना, एक व्यवस्था है यहाँ पर, ये अनियम है व्यवस्थित हो, अल्प विराम, नियतत्वात् नियम इति भवति, और चूंकि नियत है इसलिए ये नियम हो जाएगा, एवं सति अनियमो नास्ति, इसलिए यहाँ अनियम नहीं है, तत्र यदुक्तम प्रकृति अनियमात इत्येतत् अयुक्तम इति, तो जो आपने 53वें सूत्र में कहा था प्रकृति का अनियम होने से, ये आपका कथन ठीक नहीं है, ये तो अनियम, या तो नियम ही है। आगे अब इसका सिद्धांती उत्तर दे रहा है, 55वां सूत्र बोलेंगे, नियम अनियम विरोधात, अनियमे नियमात च अप्रतिषेध, नियम अनियम विरोधात, बोले नियम और अनियम इन दोनों में विरोध है, परस्पर विपरीत बातें हैं ये, आपने कहा अनियम में नियम है इसलिए वो नियम है, एक पहली बात कह रहे हैं कि नियम और अनियम में परस्पर विरोध है, विपरीत बात है, निषेध हो रहा है, तो नियम अनियम विरोधात, इसलिए अनियमे नियमात, और जब आप अनियम में नियम बता रहे हो तो इतने मात्र से अप्रतिषेध, हमारी बात का खंडन नहीं होता है, जब आप अनियम में नियम बता रहे हो तो किसका नियम बता रहे हैं, अनियम का, तो अनियम तो है वहां पर, अव्यवस्था व्यवस्थित है, यानी हर जगह अव्यवस्था ही है और सदा अव्यवस्था ही रहती है, तो जो व्यवस्थित जिसको बता रहे हैं वो कौन है, अव्यवस्था ही है ना, तो इसलिए अव्यवस्था का आप निषेध तो नहीं कर सकते, उस अव्यवस्था की ही नियत भाव को तो आप बता रहे हो, या तो सदा ही अव्यवस्था रहती है, उसी तरह कह लीजिए, उसी शैली में है, जो अनन्य है अन्य है वो अनन्य है, उस तरह से समझ लीजिए, नहीं तो भाव अभाव ये जो भी है कई शैली से इन्होंने कहा है, उसी तरह से यहां कह रहे हैं। भाष्य देखिए, तो नियम इति अत्र अर्थ अभ्यनुज्या, नियम का क्या मतलब होता है, तो यहां पर किसी अर्थ को स्वीकार किया जा रहा है, नियम, वस्तु को हम स्वीकार करते हैं कि प्रकृति में विकार होता है, ये नियम इति अर्थ अभ्यनुज्ञा, अनियम इति तस्य प्रतिषेध, और अनियम क्या है, उसका निषेध है। आगे अनुज्ञात निषिद्धयोश्च व्याघातात् अनर्थांतरत्वम् न भवति। अनुज्ञात मतलब जिसे हमने स्वीकार किया है, और निषिद्धयोश्च और जो निषिद्ध है उनका व्याघात होने से, परस्पर विरुद्ध होने से अनर्थांतरत्वम् न भवति। ये अनर्थांतर यानी समान नहीं होते, अर्थांतर होते। अर्थांतर मतलब भिन्न अर्थ, देश देशांतर, देश और दूसरा देश, अर्थांतर मतलब भिन्न अर्थ, भिन्न भाव, भिन्न वस्तु, और अनर्थांतर समान, भिन्न भिन्न नहीं है, और न अनर्थांतर अनर्थांतर नहीं होता है, यानी समान नहीं होता है, यानी भेद ही रहता है। किनके, इनके अंदर अनुज्ञात और निषिद्ध, जिसको स्वीकारा है और जिसका निषेध किया है, वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। आगे अनियमश्च नियतत्वात् नियतो न भवति इति, पूर्ण विराम लगा लीजिए। और जो अनियमश्च, जो अनियम है, वो नियतत्वात् नियत होने से नियमो न भवति, वो नियम नहीं बन जाता है। जो अनियत है, जो अनियम है, वो नियत हुआ इससे वो नियम थोड़ा बन जाता है, अनियम तो अनियम ही रहता है। न अत्र अर्थस्य तथा भाव प्रतिषिध्यते, भवता अध्याहार करेंगे आपके द्वारा, पूर्व पक्षी के द्वारा, अर्थस्य तथा भाव न प्रतिषिध्यते। अनियम का जो स्वरूप है कि कहीं ये कारण का अनियम, प्रकृति का अनियम, प्रकृति का अनियम होना, ये यहां पर अर्थ है। उस प्रकृति के अनियम को आप खंडित नहीं कर रहे हो। अगर आपको वहां नियम बताना था तो प्रकृति के अनियम का खंडन करते कि देखो यहां अनियम नहीं है, यहां तो ये नियम है। पर आप क्या बता रहे हो, अनियम में नियम बता रहे हो, अनियम को नियत बता रहे हो। अगर आपको अनियम का निषेध करना था तो क्या करना चाहिए था, आप नियम बता देते यहां पर, लेकिन आप अनियम में नियम नियतता देख रहे हो, तो अनियम तो आप मान ही रहे हो। तो न अत्र अर्थस्य तथा भाव प्रतिषिध्यते, आपने अनियम का अभी तक खंडन नहीं किया है। किम तरही, फिर क्या किया है, तथा भूतस्य अर्थस्य नियम शब्देन अभिधीयमानस्य नियतत्वात् नियम शब्द एव उपपद्यते। आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, तथा भूतस्य अर्थस्य, उसी प्रकार के अर्थ का, कैसा अर्थ है, अनियत है, जिसमें प्रकृति का अनियम है, उसी में नियम शब्देन अभिधीयमानस्य, जिसको आप नियम शब्द से कह रहे हो, उसका नियतत्वात्, उसको उसके नियत होने के कारण से नियम शब्द एव उपपद्यते, वह नियम शब्द का प्रयोग कर रहे हो, प्रयोग आपके द्वारा किया जा रहा है, प्रयोग हो रहा है आपके द्वारा, अनियत में नियत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, बस बाकी अनियत को आपने अभी तक खंडित नहीं किया है। तो सो अयम नियमाद अनियमे प्रतिषेधो न भवति, तो इस प्रकार नियम से जो आप कह रहे हो, 54वें सूत्र में कहा अनियमे नियमात न अनियमः, तो इस नियम से अनियमे प्रतिषेधो न भवति, अनियम में प्रतिषेध नहीं होता, अनियम तो अपनी जगह विद्यमान है। हो गया, आगे देखिए, न च इयम वर्ण विकारोपपत्ति परिणामात कार्य कारण भावात्वा, बोले ये जो वर्ण विकार की उपपत्ति है, न तो ये परिणाम से हो रही है, परिणाम यानी दूध और दही की तरह से, और कार्य कारण भावात्वा, न कार्य कारण भाव से हो रही है। विकार को अगर मानना भी है तो वर्णों के अंदर न तो परिणाम हो रहा है दूध दही की तरह से, और न कारण कार्य भाव है। विकार दो तरह से होता है। अब यहां ये विकार को, कि वर्णों में यदि आप विकार मानते भी हो तो विकार इन द्रव्यों की तरह से तो नहीं होता है। द्रव्यों में दो तरह का विकार देखा जाता है, एक परिणाम वाला, एक कारण कार्य भाव वाला। तो ये दोनों ही यहां पर नहीं होते हैं। तो किम तरही, फिर होता क्या है, तो व्याकरण में जो जो होता है उसको बता रहे हैं। 56वां सूत्र बोलेंगे, गुणांतरापत्ति उपमर्द ह्रास वृद्धि लेश श्लेषेभ्यस्तु विकारोपपत्ते वर्ण विकारा। तो कह रहे हैं कि आपको मानना हो तो चलो हम मान लेते हैं वर्णों में विकार होते हैं। वो विकार नहीं, जो द्रव्य वाले विकार थे, परिणाम वाले और कार्य कारण भाव वाले, वो विकार नहीं होते, ठीक है, लेकिन विकार होते हैं अगर मानना है तो। तो क्या होता है, तो गुणांतरापत्ति, गुणांतर की आपत्ति होती है, गुणांतर आ जाता है। गुणांतर का उदाहरण स्वयं बताएंगे आगे। दूसरा होता है उपमर्द, उपमर्द का मतलब है नाश हो जाना। फिर ह्रास यानी कम हो जाना, वृद्धि यानी अधिक हो जाना, लेश मतलब लघु हो जाना, और श्लेष का मतलब है आगम हो जाना। इनके द्वारा विकारोपपत्ति अगर आप कहते हैं तो मान लीजिए वर्ण विकार होते हैं। तो भाष्य में इन सबको खोला है, उसी वहीं देखते हैं। स्थानीय आदेश भावात अप्रयोगे प्रयोगो विकार शब्दार्थ। यहां व्याकरण के संदर्भ में विकार शब्द का क्या अर्थ है, स्थानीय आदेश भाव से, एक स्थानीय होता है और एक आदेश होता है। आदेश जिसके स्थान पर आता है, किसी के स्थान पर आने वाला आदेश होता है, और स्थानीय जिसके स्थान पर कोई आता है वो स्थानीय हो गया। व्याकरण वाले समझते ही अच्छी तरह। स्थानीय आदेश भावाद, स्थानीय आदेश का भाव होने से अप्रयोगे प्रयोग, एक का अप्रयोग होने पर दूसरे का प्रयोग होना, ये विकार शब्द का अर्थ है। यानी इकार का अप्रयोग होगा और यकार का प्रयोग होगा, बस इसे विकार कहते हैं। यदि विकार की आप ये परिभाषा करते हो तो ठीक है, वर्ण में विकार मान लेंगे, क्योंकि तो परिभाषा यही कर दी। अब ये जो परिभाषा की है ये तो आदेश ही तो है, ये विकार कहां है, पीछे जो विकार और आदेश कर रहे थे उस आदेश को ही तो यहां कथन किया है। बोले इस आदेश को ही अगर आप विकार मानते हो तो ठीक है। अब एक एक करके बता रहे हैं। तो सब भित्यते, ये भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। सह मतलब सह विकार, वर्णों में जो विकार होता है वो अनेक प्रकार का होता है। विद्यते अल्प विराम, कौन कौन सा, गुणांतरापत्ति ही, ये पहला बताया जो सूत्र में कहा, इसको आप खोल रहे हैं। उदात्तस्य अनुदात्त इत्येवम आदि, एक अवर्ण है, अब वो उदात्त भी हो सकता है और फिर उसको अनुदात्त भी हो जाता है, स्वरित भी हो सकता है। तो ये जो धर्मों का भेद किया, आकार तो वही है, इनको धर्म ही तो माना है इसमें व्याकरण के अंदर। उदात्त अनुदात्त स्वरित को वर्ण का धर्म माना है, अच्छों का स्वर का धर्म माना है। तो ये जो उदात्त अनुदात्त स्वरित किया है ये वर्ण हुआ, ये कहलाया गुणांतराप, गुणांतर उपपत्ति, भिन्न गुण आ गया उसमें एक ही में। तो उदात्तस्य अनुदात्त इत्येवम आदि। दूसरा था उपमर्द, उपमर्द क्या है, उपमर्दो नाम एक रूप निवृत्त रूपांतरोपजनः, एक रूप के निवृत्त हो जाने पर दूसरे रूप का आ जाना। ये वही उदाहरण लिया जो पीछे चल रहा था, इकार की जगह पर यकार आ गया, उसी उदाहरण को यहां लिया, इसको कहा उपमर्द, क्योंकि इकार नष्ट हो गया, चला गया, उसकी जगह दूसरा आ गया है। अब विकार की परिभाषा अलग कर दी ना, विकार शब्द का अर्थ अलग कर दिया, लक्षण ही अलग कर दिया, तो अब वो घटेगा यहां पर। जो दो, जो जिन विकारों की पहले चर्चा चल रही थी, परिणाम और कार्य कारण भाव, वो तो नहीं है, ये खंडन कर दिया। अब विकार का एक तीसरा अर्थ ले रहे हैं, वो हो सकता है वहां पर, ये तो आदेश ही है। आगे ह्रासो दीर्घस्य ह्रस्व, ह्रास का मतलब है छोटा होना, तो जो दीर्घ है द्विमात्रिक है उसको ह्रस्व एकमात्रिक कर दिया, बहुत होता है ये ह्रास। फिर क्या वृद्धि, तो वृद्धि ह्रस्वस्य दीर्घ, ह्रस्व को दीर्घ कर देना ये वृद्धि कहलाता है। यहां पर इसका मतलब है जैसे गर्ग हो, गर्ग से गार्घ्य बना दिया तो हम आदि अच को वृद्धि कर देते हैं, वो हो गया ह्रस्व का। जैसे नदी है, दीर्घिकार है संबोधन में, ह्रस्व कर देते हैं, हे नदी, ऐसा। तय और वाप्लुत, अथवा इनको प्लुत कर देते हैं, ये सारे हो गए वृद्धि के, वृद्धि का दीर्घ करो या प्लुत करो, ये दोनों वृद्धि के आएंगे। लेशो लाघवम, लेश का मतलब है उसको लघु कर देना, छोटा करना, वो छोटे का मतलब क्या है, स्थ इति अस्तेर विकारः, अस्ति जो है अस धातु थी उसको अकार का जो लोप हो गया वो ह्रस्व कर दिया उसको, यानी लेश कर दिया, स्थ अस्थि स्तः संति, जो स्तः में जो अ नहीं दिखाई दे रहा है इसको यहां इन्होंने कहा लेश, लेशो लाघवम स्तः इति अस्थिर विकार। श्लेषः आगमः, श्लेष का मतलब है आगम, आगम का मतलब होता है कोई चीज को वहां ले आना, एक नहीं रिप्लेस नहीं बोलो, रिप्लेस वाला तो क्या एक को हटा के दूसरे को होगा वो तो आदेश कहलाता है, पास में बैठ जाता है, मित्रवत जो होता है आसपास में बैठ जाता है। तो श्लेषः आगमः, और आगम दो प्रकार का होता है, प्रकृते है प्रत्यय, कहीं प्रकृति में होता है और कहीं प्रत्यय में होता है। प्रकृति में देखना हो तो इदित धातुएं होती हैं, कुडी है तो कुंडिता बन जाएगा, नुम आ जाएगा, ये प्रकृति में आया। और प्रत्यय के अंदर देखना हो तो जैसे रमणाम कर लिया, राम है आम है और फिर आ जाता है, तो प्रत्यय के, तो आगम प्रकृति प्रत्यय दोनों में देखा जाता है। तो एते एव विशेषाः विकाराः इति, यही विशेष विकार होते हैं, यही है। आप चाहे तो वर्ण व्यत्यय भी ले सकते हैं, आगे पीछे कर दिया, पर मोटे तौर पे जो इन्होंने बता दिए, तो एते एव विशेषाः विकाराः इति, प्राय करके यही विशेष विकार होते हैं व्याकरण में। बोले एते एव आदेशा, ये आदेश ही तो है, आप इनको विकार कह लो और ये इनको आदेश कह लो। एते चेत विकारा, अगर ये विकार है, चेत करके कहा, यदि आप विकार का मतलब यही समझते हो और ये विकार है, तो उपपद्यन्ते तरही वर्ण विकार आयति, तो मान लेंगे कि वर्ण में विकार होता है। लेकिन अगर आपका विकार का अर्थ परिणाम और कारण कार्य भाव है, तो हम उसका निषेध कर रहे हैं कि विकार शब्द का वो अर्थ यहां नहीं घटता है। अब आप इसी को विकार कहते हो तो ठीक है, विकार मान लो, तो शब्द अनित्य रहे। ये इन्होंने ये प्रकरण समाप्त किया। अब और थोड़ा सा पद से संबंधित बात चल रही है, पूछिए। ओम आचार्य, यहाँ जो वृद्धि शब्द सूत्र में पठित है, पढ़ा गया है, तो व्याकरण के दृष्टि से अगर वही लिया जा रहा है, उससे भिन्न है? उससे थोड़ा भिन्न तो लगाना ही पड़ेगा ना, यहाँ पर उससे भिन्न लिया जाएगा ना, क्योंकि उसमें प्लुत नहीं हो पाता है। ठीक है, ये वृद्धि मतलब वर्धन है, उसका एक अंश तो वृद्धि वाला तो घट रहा है, लेकिन प्लुत वाला भी उसको वृद्धि के अंतर्गत लिया है उन्होंने, वर्धन है, वर्धन तो मान ही सकते हैं, अनवर्थ संज्ञा ले सकते हैं इसकी, योग रूढ़ी रूढ़ी व्याकरण वाली रूढ़ी ना लेकर के ले सकते हैं, कोई बात नहीं। और अब एक और ह्रस्व और जो लेश जो है, हाँ, इनमें क्या भिन्नता है? लेश का मतलब तो वर्ण को हटा दिया, चला गया, और जो ह्रस्व करते हैं वो तो दीर्घ का जो हम ह्रस्व करते हैं वो वाला ह्रस्व हो गया, आ का अ कर दिया हमने, ई का दीर्घ ई का ह्रस्वीकार कर दिया, ये ह्रस्व हो गया। और लेश मतलब वो छोटा थोड़ा सा बचा है, अंश बचा है, मतलब श्लेष से उल्टा लेश हो गया इस तरह। हाँ हाँ, ऐसा कह लीजिए हम। तो अब आगे कहते हैं कि ये जो शब्द हैं, अभी थोड़ा सा और चलेगा और एक और विषय अच्छा आएगा, ये पिछला है, अरे अभी बस अब थोड़ा सा और बाकी है। देखिए 57वां सूत्र, बोलिए। ते विभक्त्यन्ताः पदम्, ते मतलब ते वर्णाः, वे वर्ण, विभक्त्यन्ताः विभक्ति अंत वाले, ये विभक्ति जिनके अंत में है, वे पदम पद कहे जाते हैं। अभी देखो विषय उठाएंगे, ये भूमिका बना रहे हैं, अभी एक विषय उठाएंगे, आपको लगेगा व्याकरण पढ़े हुए उनको भी कि हाँ ये कोई चीज और चली गई है, वैसे महाभाष्य में आ जाती है वो बात, लेकिन फिर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो कहा यथा दर्शनम विकृताः वर्णाः विभक्त्यन्ताः पद संज्ञा भवन्ति। यथा दर्शन का मतलब है जैसे जहां परिवर्तन देखा जाता है, वैसे विकृता विकृत हुए वर्ण विभक्त्यन्ताः विभक्ति अंत वाले होते हुए पद संज्ञा भवंती, उनकी पद संज्ञा होती है, जो सुप्तिंगंतम पदम से कहा गया है वही। अब इस पे भी थोड़ा सा प्रश्न तो उठाया इन्होंने, तो बोले विभक्ति कितनी होती है, तो विभक्तिर द्वई, दो प्रकार की विभक्ति होती है, तो नामिक्या नामिकी आख्यातिकी च, नामिक नाम शब्दों में जो होती है विभक्ति, और आख्यात शब्दों में जो विभक्ति होती है। व्याकरण वाले तो सब समझते ही होंगे, बाकी सब विभक्ति किसको मानते हैं, कितनी विभक्ति, आठ बोल रहे हैं, ये आठ विभक्ति हो गई, तो ठीक है वो तो विभक्ति है, ये जो आठ विभक्तियां ये किस में आती है, नाम शब्दों में, संज्ञा शब्दों में, राम का रूप हुआ, हरि का हुआ, सर्वनाम शब्द हुए, कुछ जो भी स्त्रीलिंग आदि के जो भी शब्द हैं, नपुंसक लिंग के, फलम आदि, इनमें जो आती है उसको विभक्ति कहते हैं, एक तो ये है। लेकिन जो पचती पचता पचंती इत्यादि, जो पठती पठता पठंती, इसमें जो आते हैं तिप्त झी यता आताम झ, इसको सामान्यतया रचना अनुवाद कौमदी आदि पढ़ते हैं, वहां विभक्ति शब्द से नहीं कहा जाता है, लेकिन इसको भी ये विभक्ति कह रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से तो ठीक है, विभक्ति संज्ञा है व्याकरण के सूत्रों से, लेकिन प्राय जो पढ़ाया जाता है उसमें इनको विभक्तियां नहीं कहा जाता है, तो ये उसके लिए कह रहे हैं। यहां पर ये तिप्तजी आदि जो लगते हैं, पठती पठता पठंती, ये आख्याति की विभक्तियां हुई। उदाहरण दे दिया इन्होंने, ब्राह्मण पचती इति उदाहरणम, ब्राह्मण ये नामी की विभक्ति का उदाहरण है, पद का उदाहरण है, और ये पचती आख्याति। अब पूछ रहे हैं उपसर्ग निपातास्तर ही न पद संज्ञा अल्प विराम, तो भाई उपसर्ग और निपात की तो पद संज्ञा हो नहीं सकती, क्योंकि उनके आगे ये विभक्तियां देखी नहीं जाती है। तो लक्षणांतरम वाच्यमिति, आपको पद संज्ञा का लक्षण भिन्न करना चाहिए, ये गलत है। विभक्त्यंतः पदम या सुप्तिंगंतम पदम, ये लक्षण आपका गलत है। क्या दोष आ गया, क्या दोष आ गया, अतिव्याप्ति या अव्याप्ति, लक्षण की अतिव्याप्ति हुई या अव्याप्ति हुई, दोनों बोल रहे हैं, कुछ अतिव्याप्ति बोल रहे हैं, कुछ अव्याप्ति बोल रहे हैं, अव्याप्ति हुई। ये जो है ना उपसर्ग और निपात, ये भी पद तो कहलाते हैं, लेकिन विभक्ति अंत तो ये है नहीं, तो इसमें लक्षण नहीं घट रहा है, ये अव्याप्ति दोष आ गया। तो आपको दूसरा लक्षण करना चाहिए, अगर आप यही लक्षण करोगे तो उपसर्ग निपात है उनकी तो पद संज्ञा हो ही नहीं पाएगी। तो इसके लिए इन्होंने कहा शिष्यते च खलु नामिक्याः विभक्तेः अव्ययालोपः अल्पविराम। शिष्यते मतलब आदेश किया जाता है, उपदेश किया जाता है, व्याकरण शास्त्र में इसका अनुशासन किया जाता है। शिष्यते च खलु नामिक्याः विभक्तेः, नामी की विभक्ति का अव्ययालोपः, अव्ययाद आप सुप सूत्र है तो अव्यय से उत्तर लोप होता है, इसका लुक होता है वो, ठीक है, यहां जो अव्ययाल लोप है इस लोप के अर्थ में, तो इन सब के आगे नामी की विभक्ति यानी सुऔजस आएंगे, यानी सु ही आता है वैसे तो, एक ही वो मान के चलते हैं, एक आया बाकी का कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन वो आयत आता है और वो चला जाता है। तयो हो पद संज्ञार्थम इति, उन दोनों के यानी उपसर्ग और निपात की पद संज्ञा के लिए ये कथन है। तो ये तो इन्होंने भूमिका बनाई है, पद किसे कहते हैं, क्योंकि प्रश्न आगे खड़ा करना है, तो पद कहता किसको है, पद का अर्थ क्या है, ये अब चर्चा चलेगी। पद किसको कहता है, तो बोले अर्थ को कहता है, तो ये पद का अर्थ क्या है, उसमें संशय पैदा करते हैं। देखिए आगे, पदेन अर्थ संप्रत्यय इति प्रयोजनम, पद का प्रयोजन क्या होता है, अर्थ का ज्ञान, अर्थ का संप्रत्यय, अर्थ का ज्ञान होना, यही तो पद का प्रयोजन है। तो नाम पदम च अधिकृत्य परीक्षा अल्प विराम, अब उन पदों में से, पद तो नाम पद भी होते हैं और आख्यात भी होते हैं, उसमें नाम पद को उदाहरण लेकर के एक परीक्षा की जा रही है कि पद किसको कहते हैं। तो नाम पदम च अधिकृत्य परीक्षा, और नाम पद भी बहुत सारे हैं, तो गौ रीति पदम खलु इदम उदाहरणम, तो गौ इस एक शब्द को लेकर के अब परीक्षा की जा रही है। परीक्षा तो एक ही से हो जाती है, किसी एक को ले रहे हैं, तो गौ शब्द का क्या अर्थ है, गौ शब्द का क्या अर्थ है, उसमें जो विकल्प है देखिए, आप संशय पहला पैदा कर लेते हैं। 58वां सूत्र बोलेंगे, तदर्थे व्यक्ति आकृति जाति सन्निधौ उपचारात संशय। तदर्थे का मतलब है पदार्थे, पद के अर्थ में हमें संशय है। बोले जब हम गौ बोलते हैं तो एक वो गाय जो पिंड है ना, व्यक्ति, उसका भी पता लगता है उसी गौ शब्द से, लगता है ना, और आकृति, उसकी आकृति का भी पता लगता है गौ शब्द से, जैसे ही गौ शब्द बोलते हैं उसकी आकृति आ जाती है हमारे अंदर, आकृति का भी बोध होता है, और जाति गोत्र जाति का भी बोध हो जाता है गौ शब्द से, ठीक है, गाय का दूध अच्छा होता है। अब ये गौ शब्द जो बोला, गाय बोला, तो उससे जाति का भी अर्थ आता है। तो गाय शब्द या गौ शब्द के बोलने से व्यक्ति भी पता लगता है, पिंड भी, उसकी आकृति भी, और जाति भी। तो गो शब्द का वास्तविक अर्थ है क्या, व्यक्ति है, आकृति है या जाति है? ये संदेह पैदा हो रहा है। क्यों? तो कहा तदर्थे व्यक्ति आकृति जाति सन्निधौ उपचारात्, व्यक्ति आकृति और जाति की सन्निधि में इसका उपचार होने से, प्रयोग होने से संशय है मुझे कि ये शब्द कहता किसको है, शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, ये एक नया प्रसंग उठ गया, इसकी अब ये चर्चा करेंगे आगे। भाष्य देखिए, अविनाभाव वृत्ति ही सन्निधि रीति। सूत्र में जो सन्निधि शब्द कहा इसका मतलब है अविनाभाव वृत्ति, एक के बिना दूसरा नहीं होता, या एक के होने पे दूसरा होता है। जैसे ही शब्द आएगा उसका अर्थ भी आ जाता है, जिनका शब्दार्थ संबंध बना हुआ है उनके लिए बात है। जब शब्द बोलेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो अविनाभाव वृत्ति ही सन्निधि, अविनाभावे न वर्तमानासु व्यक्ति आकृति जातिषु गौरिति प्रयुज्यते। कहीं ना कहीं या तो व्यक्ति आकृति जाति होती है तब हम गौ शब्द का प्रयोग करते हैं। तत्र न जायते किम अन्यतमः पदार्थ उत सर्व इति। यहां ये नहीं पता लग रहा है कि इन तीन में से कोई एक ही पद का अर्थ है या ये सारे के सारे ही पद के अर्थ हैं। गो इस पद का अर्थ, ये तीन चीजें हम देखते हैं, इन तीनों के होने पर हम गो शब्द का प्रयोग करते हैं या किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं, इनकी सन्निधि में हम प्रयोग करते हैं। तो ये पद का अर्थ इन तीनों में से कोई अन्यतम एक है या तीनों ही हैं, ये मेरे को संदेह है। अभी संदेह का निवारण आगे करेंगे। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।